महाभारत उद्योग पर्व 300 अध्याय। संजय की विदाई तथा युधिष्ठिर का संदेश। संजय उवाच आमंत्रये त्वां धरते वदेव गच्छाम्यहं पांडव स्वस्तिते तु कच्चिन्न वाचा वृजनम हि किंचिन् उच्चारितं वे मनसो विसंगान। संजय ने कहा नरदेव देव पांडुनंदन आपका कल्याण हो, अब मैं आपसे विदा लेता और हस्तिनापुर को जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग के कारण वाणी द्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो। जनार्दनम भीमसेनार्जुन च माद्रेशतौ सात्यकीं चेकितानम् आमंत्र गच्छामि शिवम सुखम व सौम्येण मां पश्यत चक्षुषा नृपाः। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव सात्यकी तथा चेकितान से भी आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को सुख और कल्याण की प्राप्ति हो। राजाओं आप मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें। युधिष्ठिर उवाच अनुज्ञात संजय स्वस्ति गच्छ न नह स्मरस्य प्रियं जातु विद्वन् विद्मश्च त्वां ते च वयं च सर्वे शुद्धात्मानं मध्यगतं सभासं। युधिष्ठिर बोले संजय मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। विद्वन तुम कभी हम लोगों का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हो, इसलिए कौरव तथा हम लोग सभी तुम्हें शुद्ध चित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं। आप तो दूत संजय सुप्रियो से कल्याण वाक्शील वृप्तिमाश्च न मुह्ये स्व संजय जातु मत्या न क्रुध्ये रुच्यमानो दुरुक्तैः। संजय तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती है। तुम शीलवान और संतोषी हो, तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती और कटु वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो। न मर्मगाम जातु वक्ता सिरुक्षाम नोपश्रुतिम कटुकाम नोत मुक्ताम धर्माराम मर्तवती महिंसाम एताम वाचम तव जानी मसूत। सूत तुम्हारे मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कड़वी होने के साथ ही मर्म पर आघात करने वाली हो। तुम निरस और अप्रासंगिक बात भी नहीं बोलते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल होने के कारण मनोहर अर्थयुक्त तथा हिंसा की भावना से रहित है। त्वमेव न प्रियतमो सिदूत इहागच्छेद् विदुरो वा द्वितीयः अभिक्षण दृष्टो शिपुरा हिनस्त्वं धनंजय स्यात्मसम सखासी। संजय तुम्हें हमारे अत्यंत प्रिय हो, जान पड़ता है दूसरे विदुर जी ही दूत बनकर यहाँ आ गए हैं। पहले भी तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजय के तो तुम अपने आत्मा के समान प्रिय सखा हो। इतो गत्वा संजय क्षिप्रमेव उपातिष्ठे था ब्राह्मणान ये यदर्था विशुद्ध विरजा चरणोपपन्ना कुले जाता सर्वधर्मोपपन्ना। संजय यहाँ से जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मान के योग्य हैं उन विशुद्ध शक्तिशाली ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न कुलीन तथा सर्वधर्म संपन्न ब्राह्मणों को हमारी ओर से प्रणाम करना। स्वाध्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षवश्च तपस्विनो ये च नित्यावनेषु अभिवाद्या वै मद्वचनेन वृद्धाः तथेतरेषां कुशलं वदेथाः। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों सन्यासियों तथा सदा वन में निवास करने वाले तपस्वी मुनियों एवं बड़े बूढ़े लोगों से हमारी ओर से प्रणाम करना और दूसरे लोगों से भी कुशल समाचार पूछना। पुरोहितं धृतराष्ट्रस्य राज्ञ तथा आचार्यान् ऋत्विजो ये च तस्य तैश्च त्वं तात सहितैर्यथार्हं संगच्छेथा कुशलेनैव सूत। तात संजय, राजा धृतराष्ट्र के पुरोहित आचार्य तथा उनके ऋत्विजों से भी उनके साथ भेंट होने पर तुम हमारी ओर से कुशल मंगल का समाचार पूछते हुए ही मिलना। ततो व्यग्रस्तन मनाः प्राञ्जलिश्च कुर्या नमो मद्वचनेन तेभ्यः। तदनंतर शांत भाव से उन्हीं की ओर मन के वृत्तियों को एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहने से उन सबको प्रणाम निवेदन करना। अश्रोत्रिया ये च वसन्ति वृद्धा मनस्विन शील बलोपपन्ना आसन संतोष्माकं मनुस्मरन्तो यथाशक्ति धर्म मात्रां चरन्तः। श्लाघस्व मां कुशलिनं स्मतेभ्यो यनामयं तात प्रेक्षेर्जगन्यं। तात, जो अश्रोत्रिय शूद्र वृद्ध पुरुष मनस्वी तथा शील और बल से संपन्न हैं एवं हस्तिनापुर में निवास करते हैं, जो यथाशक्ति कुछ धर्म का आचरण करते हुए हम लोगों के प्रति शुभ कामना रखते हैं और बारंबार हमें याद करते हैं, उन सब से हम लोगों का कुशल समाचार निवेदन करना। तत्पश्चात उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछना। ये जीवन्ति व्यवहारेण राष्ट्रे पशुश्च मे ये पालयन्तो वसन्ति कृषि बला बिभ्रति ये च लोकं तेषां सर्वेषां कुशलस्मृच्छेह। जो कौरव राज्य में व्यापार से जीविका चलाते हैं, पशुओं का पालन करते हुए निवास करते हैं तथा जो खेती करके सब लोगों का भरण पोषण करते हैं, उन सब वैश्यों का भी कुशल समाचार पूछना। आचार्य इष्टो नयो विधेयो वेदान भिप्सन ब्रह्मचर्य चचार योस्त्रम चतुष्पात पुनरेव चक्रे द्रोण प्रसन्नो विवाद्य स्वयासौ। जिन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, तत्पश्चात मंत्र उपचार प्रयोग तथा संहार इन चार पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की, वे सबके प्रिय नितिज्ञ विनयी तथा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादन के योग्य हैं, तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना। अधीत विद्यश्चरणोपपन्नो योस्त्रम चतुष्पाद पुनरेव चक्रे गंधर्वपुत्र प्रतिमं तरस्विनम तमस्वस्थामानं कुशलं स्वप्रेक्षेह। जो वेदाध्ययन संपन्न तथा सदाचार युक्त हैं, जिन्होंने चारों पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई है, जो गंधर्व कुमार के समान वेगशाली वीर हैं, उन आचार्य पुत्र अश्वत्थामा का भी कुशल समाचार पूछना। सारद्वतस्यावसतम स्मगत्वा महारथस्यात्मविदाम्बरस्य त्वं माम भिक्षणं परिकीर्तयन्वै कृपस्य पादौ संजय पाणिना स्पृशेह। संजय, तदनंतर आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्य के घर जाकर बारंबार मेरा नाम लेते हुए अपने हाथ से उनके दोनों चरणों का स्पर्श करना। यस्मिन् शौर्यमान संस्यम तपस्य प्रज्ञाशीलम श्रुति सत्वे धृतिश्च पादौ गृहीत्वा कुरुसत्तमस्य भीष्मस्य माम तत्र निवेदयेथाः। जिनमें वीरत्व दया तपस्या बुद्धि शील शास्त्र ज्ञान सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान है, उन कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म के दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना। प्रज्ञा चक्षुर्य प्रणेता कुरूणाम बहुश्रुतो वृद्ध सेवी मनीषी तस्मै राज्ञे सविरायाभिवाद्य आचक्षिथा संजय मामरोगम। संजय, जो कौरव गणों के नेता अनेक शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बूढ़ों के सेवक और बुद्धिमान हैं, उन वृद्ध नरेश प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर निरोग और सकुशल है। ज्येष्ठ पुत्रो धृतराष्ट्रस्य मंदो मूर्ख शठ संजय पापशील यस्यापवाद पृथ्वीं जाति सर्वां सुयोधनं कुशलं तात पृक्षे। तात संजय, जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र मंदबुद्धि मूर्ख शठ और पापाचारी हैं तथा जिनकी निंदा सारी पृथ्वी में फैल रही है, उस सुयोधन से भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। भ्राता कन्हैयान पितस्य मंदा तथा शील संजय सोपि सस्वत महेश्वास सूरतम कुरुणाम दुस्साहसन कुशलम तात वाच्य। तात संजय, जो दुर्योधन का छोटा भाई है तथा उसी के समान मूर्ख और सदा पाप में संलग्न रहने वाला है, कुरुकुल के उस महाधनुर्धर एवं विख्यात वीर दुस्शासन से भी कुशल पूछकर मेरा कुशल समाचार कहना। यस्य कामो वर्तते नित्यमेव नान्य समाद भारतानामिति स्म सबालिकानां वृषभोपनिषी तया विवाद्य संजय साधुशील। संजय, भरतवंशियों में परस्पर शांति बनी रहे इसके सिवा दूसरी कोई कामना जिनके हृदय में कभी नहीं होती है, जो बाल्मीक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं उन साधु स्वभाव वाले बुद्धिमान बाल्मीक को भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना। गुणैरनेक प्रवरैश युक्त विज्ञानवान्न च निष्ठिरो स्नेहादमर्षम सहते सदैव स सोमदत्त पूजनीयो मतो मे। जो अनेक श्रेष्ठ गुणों से विभूषित और ज्ञानवान है, जिनमें निष्ठुरता का लेश मात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा ही हम लोगों का क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिए पूजनीय हैं। अर्हत्तम कुरुषु सोमदत्ति सनो भ्राता संजय मत्सखा च महेश्वासो रथिना उत्तमोर्ह सहामात्य कुशलम तस्य पृक्षे। संजय, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुल में पूज्यतम पुरुष माने गए हैं, वे हम लोगों के निकट संबंधी और मेरे प्रिय सखा हैं। रथिवीरों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है, वे महान धनुर्धर तथा आदरणीय वीर हैं। तुम मेरी ओर से मंत्रियों सहित उनका कुशल समाचार पूछना। ये चैवान्ये कुरुमुख्या युवानः पुत्रा पौत्रा भ्रातरश्चैव येनः यं यमेषां मन्यसे येन योग्यं तत्तत् प्रोच्यानामयं सूतवाच्याः। संजय, इनके सिवा और भी जो कुरुकुल के प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र पौत्र और भाई लगते हैं, इनमें से जिस जिसको तुम जिस व्यवहार के योग्य समझो उससे वैसी ही बात कहकर उन सब से बताना कि पांडव लोग स्वस्थ और सानंद हैं। ये राजान पांडवा योधनाय समानिता धातराष्ट्रेन केचिन वसातय साल्वका केकयास्य तथाम्बाष्ठायेन त्रिगर्तास्य मुख्या प्राच्योदित्या दक्षिणात्याश्च सूरा तथा प्रतित्या पर्वतीयाश्च सर्वे अनुशंसाः शीलवृत्तोपपन्नाः तेषां सर्वेषां कुशलं सूत पृच्छे। दुर्योधन ने हम पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए जिन जिन राजाओं को बुलाया है, वे वसाति साल्व केकय अम्बष्ठ तथा त्रिगर्त देश के प्रधान वीर पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम दिशा के शौर्य संपन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहां उपस्थित हैं। वे लोग दयालु तथा शील और सदाचार से संपन्न हैं। संजय, तुम मेरी ओर से उन सब का कुशल मंगल पूछना। हस्यारोहारथिन साधिनश्च पदातयश्चार्य संघा महांतः आख्यायमाम कुशलिनम स्मनित्यम अनामयम परिपृक्षे समग्रान। जो हाथी सवार रथी घुड़सवार पैदल तथा बड़े बड़े सज्जनों के समुदाय वहाँ उपस्थित हैं, उन सब से मुझे सकुशल बताकर उनका भी आरोग्य समाचार पूछना। तथा राज्ञो यर्थयुक्तान मात्यान दौवारिकान ये च सेनाम नयंती आयव्ययम् ये गणयन्ति नित्यम् अर्थाश्च ये महतश्चिन्तयन्ति। जो राजा के हितकर कार्यों में लगे हुए मंत्री, द्वारपाल, सेनानायक, आय व्यय निरीक्षक तथा निरंतर बड़े बड़े कार्यों एवं प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, उनसे भी कुशल समाचार पूछना। वृंदारकम कुरु मध्ये स्वमूढ़ महाप्रज्ञम सर्वधर्मोपपन्नम न तस्य युद्धम रोचते वै कदाचिन वैश्यापुत्रम कुशलम तात पृच्छे। तात, जो समस्त कौरवों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान ज्ञानी तथा सब धर्मों से संपन्न है, जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैश्यापुत्र युयुत्सु का भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। निकर्तने देवने यो द्वितीय छन्नोपध साधु देवी मताक्ष यो दुर्जयो देवरथेन संख्ये सचित्रसेन कुशलम तातवाच्य। तात, जो धन के अपहरण और द्यूत क्रीड़ा में अद्वितीय है, छल को छिपाए रखकर अच्छी तरह से जुआ खेलते हैं, पासे फेंकने की कला में प्रवीण हैं तथा जो युद्ध में दिव्य रथारूढ़ वीर के लिए भी दुर्जय हैं, उस चित्रसेन से भी कुशल समाचार पूछना और बताना। गांधार राज शकुनी पर्वतीयो निकेतने यो द्वितीयोक्ष देवी मानम कुर्वन् धार्त राष्ट्रस्य सूत मिथ्या बुद्धे कुशलम तात पृच्छे। तात, संजय, जो जुआ खेलकर पराये धन का अपहरण करने की कला में अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधन का सदा सम्मान करता है, उस मिथ्या बुद्धि पर्वत निवासी गांधार राज शकुनि की भी कुशल पूछना। य पांडवा नेकरथेन वीर समुसहत्य प्रधित्यान विजेतुम यो मुह्यतां मोहिताद्वितीयो वैकर्तन कुशलम तस्य पृच्छे। जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथ की सहायता से अजय पांडवों को भी जीतने का उत्साह रखता है तथा जो मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को और भी मोहित करने वाला है, उस वैकर्तन कर्ण की भी कुशल पूछना। स एव भक्त स गुरु स भर्ता स वै पिता स च माता सुहृच्च अगाध बुद्धिर्विद्रोह दीर्घदर्शी स नो मंत्री कुशलम तम स्मृक्षे। अगाध बुद्धि दुर्दर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी गुरु पालक पिता माता और सुहृद हैं, वे ही हमारे मंत्री भी हैं। संजय, तुम मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना। वृद्धा श्रियो यास्य गुणोपपन्ना ज्ञायन्ते न संजय मातरस्ता ताभि सर्वाभि सहिताभि समेत्य श्रीभिर्वृद्धाभिर्विवादं वदेथा। संजय, राजघराने में जो सद्गुणवती वृद्धा स्त्रियाँ हैं, वे सब हमारी माताएं लगती हैं। उन सब वृद्धा स्त्रियों से एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना। कच्चित् पुत्रा जीव पुत्रा सुसम्यक् वर्तन्ते वो वृत्तिमन्निरसंसरूपा इति स्मोक्त्वा संजय ब्रूहि पश्चाद् अजात शत्रु कुशली सपुत्रः। संजय, उन बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से इस प्रकार कहना, माताओं, आपके पुत्र आपके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं ना, उनमें क्रूरता तो नहीं आ गई है, उन सब के दीर्घायु पुत्र हो गए हैं ना। इस प्रकार कहकर पीछे यह बताना कि आपका बालक अजात शत्रु युधिष्ठिर पुत्रों से सकुशल है। या नो भार्या संजय वेत्त तत्र तासाम सर्वासाम कुशलम तात प्रेक्षे सुसंगुप्ता सुरभयो नवद्या कच्चित् गृहानावस्था प्रमत्ता कच्चित् वृत्तिं स्वसुरे सुभद्रा कल्याणीं वर्तध्वम् अनुसंसरूपां यथा च वस्योपतयोनुकूला तथा वृत्तिमात्मनः स्थापयस्त्वम्। अर्थात संजय, हस्तिनापुर में हमारे भाइयों की जो स्त्रियां हैं उन सबको तो तुम जानते ही हो। उन सब की कुशल पूछना और कहना, क्या तुम लोग सर्वथा सुरक्षित रहकर निर्दोष जीवन बिता रही हो? तुम्हें आवश्यक सुगंध आदि प्रसाधन सामग्रियां प्राप्त होती है ना? तुम घर में प्रमाद शून्य होकर रहती हो ना? भद्र महिलाओं, क्या तुम अपने ससुरजनों के प्रति क्रूरता रहित कल्याणकारी बर्ताव करती हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति अनुकूल बने रहे वैसे व्यवहार और सद्भाव को आपने हृदय में स्थान देती हो? या नस्तुषा संजय वेथ तत्र प्राप्ता कुलेभ्यश्च गुणोपपन्ना प्रजावत्यो ब्रूहि समेत्यतास्य युधिष्ठिरो भोभ्यवदत् प्रसन्नः। संजय, तुम वहाँ उन स्त्रियों को भी जानते हो जो हमारी पुत्र वधु में लगती हैं, जो उत्तम कुलों से आई हैं तथा सर्वगुण संपन्न और संतानवती हैं। वहाँ जाकर उनसे कहना, बहुओं, युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगों का कुशल समाचार पूछते थे। कन्या स्वजेथा सदनेषु संजय अनामयम् मद्वचनेन पृष्ट्वा कल्याणावसन्तु पतयोनुकूला यूयं पतीनां भवतानुकूला। संजय, राजमहल में जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उन्हें हृदय से लगाना और मेरी ओर से उनका आरोग्य समाचार पूछकर उन्हें कहना, पुत्रियों, तुम्हें कल्याणकारी पति प्राप्त हो और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें, साथ ही तुम भी पतियों के अनुकूल बनी रहो। अलंकृता वस्त्रवत्य सुगंधा अभिभत्सा सुखिता भोगवत्य लघु या साम दर्शन वाक्च लघ्वी वेशस्त्रिय कुशलम तात परीक्षे। तात संजय, जिनका दर्शन मनोहर और बातें मन को प्रिय लगने वाली होती है, जो वेशभूषा से अलंकृत सुंदर वस्त्रों से सुशोभित उत्तम सुगंध धारण करने वाली घृणित व्यवहार से रहित सुखशालिनी और भोग सामग्री से संपन्न है, उन वेश श्रृंगार धारण कराने वाली स्त्रियों के भी कुशल पूछना। दास्य सिर्या ये च दासा कुरूणां तदाश्रया बहव कुब्ज खंजाः आख्यायमां कुशलिनं स्मृतेभ्योऽपि अनापयं परिपृक्षे जघन्यम्। कौरवों के जो दास दासियां हो तथा उनके आश्रित जो बहुत से कुबड़े और लंगड़े मनुष्य रहते हों, उन सब से मुझे सकुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना। कच्चित् वृत्तिं वर्तते वै पुराणिं कश्चित् भोगान् धातराष्ट्रो ददाति अंगहीनान् कृपणान् वामनान् वा यानान् संशोधित राष्ट्रो विभर्ति। और कहना, क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन अंगहीनों दीनों और बौने मनुष्यों का पालन करते हैं उन्हें दुर्योधन भरण पोषण की सामग्री देता है, क्या वह उनकी प्राचीन जीविका वृत्ति का निर्वाह करता है? अंधाश्च सर्वांश विरास तथैव हस्त्या जीवा बहवो येत्र संति आख्यायमां कुशलिनं स्मृतेभ्यो अप्यनामयं परिपृक्षे जगन्यम्। हस्तिनापुर में जो बहुत से हाथीवान हैं तथा जो अंधे और बूढ़े हैं उन सबको मेरी कुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनके भी आरोग्य आदि का समाचार पूछना। माँ भैष्ट दुःखेन कुजीवितेन नूनं कृतं परलोकेषु पापं निगृह्य शत्रुं त्रेदोनुगृह्य वासो हिरण्येन च भूभरेषे। साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देना, तुम्हें जो दुख प्राप्त होता है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पड़ता है इसके कारण तुम लोग भयभीत न होना, निश्चय ही यह दूसरे जन्मों में किए हुए पाप का फल प्रकट हुआ है। मैं कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं को कैद करके हितैषी सुहृदों पर अनुग्रह करते हुए अन्न और वस्त्र द्वारा तुम लोगों का भरण पोषण करूँगा। सत्येवमे ब्राह्मणेभ्यः कृतानि भाविन्यथो नो वतुवर्तयन्ति तान् पश्यामि युक्तरूपाः तथैव तामेव सिद्धिं श्रावयेथा नृपं तम्। राजा दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वार्षिक जीविका वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है कि तुम्हारे कर्मचारीगण उन्हें ठीक से नहीं चला रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों को पुनः पूर्वत उन्हें वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। तुम किसी दूत के द्वारा मुझे यह समाचार सुना दो कि उन वृत्तियों का अब यथावत रूप से पालन होने लगा है। ये चाना था दुर्बला सर्वकालम आत्मनेव प्रयंत्यन्ते तमूढ़ा तांशापि त्वं कृपणां सर्वथैव यस्मद्वाक्यात् कुशलं तात प्रेक्षे। संजय, जो अनाथ दुर्बल एवं मूर्खजन सदा अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कहने से उन दीनजनों के पास भी जाकर सब प्रकार से उनका कुशल समाचार पूछना। ये चाप्यन्ने संस्था धातराष्ट्रान नानादिभ्योभ्यागता सूतपुत्र दृष्ट्वा तान् शैवार्हतश्चापि सर्वान् संप्रेक्षेता कुशलं चाव्ययं च। सूतपुत्र, इनके सिवा विभिन्न दिशाओं से आए हुए दूसरे दूसरे लोग धृतराष्ट्र पुत्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। उन सब माननीय पुरुषों से भी मिलकर उनके कुशल और क्या वे जीवित बचे रहेंगे, उस संबंध में भी प्रश्न करना। एवं सर्वानागताभ्यागतास्य राज्ञो दूतान् सर्वदिग्भ्योऽभ्युपेतान् पृष्ट्वा सर्वान् कुशलं तास्य सूत पश्चादहं कुशली तेषु वाच्यः। इस प्रकार वहाँ सब दिशाओं से पधारे हुए राजदूतों तथा अन्य सब अभ्यागतों से कुशल मंगल पूछकर अंत में उनसे मेरा कुशल समाचार भी निवेदन करना। न हिद्रसा संत परे पृथिव्याम ये योध का धात राष्ट्रेन लब्धा धर्मस्तु नित्यो मम धर्म एव महाबल शत्रु निबर्हणाय। यद्यपि दुर्योधन ने जिन योद्धाओं का संग्रह किया है वैसे वीर इस भूमंडल में दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओं का नाश करने के लिए धर्म का ही सबसे महान बल है। इदं पुनर्वचनं धातराष्ट्रं सुयोधनं संजय श्रावयेथा यस्ते शरीरे हृदयं दुनोति काम कुरु न सपत्नोनु शिष्याम न विद्यते युक्तिरेतस्य काचिन् नैवं विधास्याम यथा प्रियं ते ददस्वासक्रपुरीं ममैव युद्धस्वा भारत मुख्य वीर। संजय, दुर्योधन को तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना। तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, वह तुम्हारे हृदय को पीड़ा मात्र दे रही है। उसकी सिद्धि कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दे। भरतवंश के प्रमुख वीर, तुम इंद्रप्रस्थपुरी फिर मुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करो। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि संजयान पर्वणि युधिष्ठिर संदेशे 300 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयान पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ।